दिल की धड़कन कहती है आज कुछ होने वाला है, मेरे हुजूर आज जरूर कुछ दाल में काला है, दाल में काला है। दिल की धड़कन कहती है आज कुछ होने वाला है, मेरे हुजूर आज जरूर कुछ दाल में काला है, दाल में काला से खबर। ओ सहमी हुई है हर नजर, जाने क्या होगा ये किसे खबर। ओ दीवाने मेरे निशाने होंगे तेरे दिल पर, आंख मिलाई आंखों से हाथ तेरे हाथ में डाला है, मेरे हुजूर आज जरूर कुछ दाल में काला है, दाल में काला है। काला है, दाल में काला।